Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Enhedslisten mener, at au pair-ordningen bør afskaffes. Det er først og fremmest billig hushjælp til familier, der burde have råd til at betale en overenskomstmæssig løn. Men det er der ikke flertal for. Det næstbedste er, at vi bringer au pair-løn og arbejdsvilkår endnu tættere på overenskomstmæssige vilkår ved en markant forhøjelse af lommepengene. Det er der heller ikke flertal for. Nu ligger der så et forslag fra Dansk Folkeparti om at pålægge værtsfamilierne at betale et beløb, der skal dække den fulde forventelige udgift til au pairs danskundervisning. Vi er enige i det princip. I dag betaler værtsfamilien kun lidt under halvdelen af udgifterne. Det er rimeligt, at de betaler det hele. Der er også et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, som fastsætter det konkrete beløb i kroner og øre, som værtsfamilien skal betale til dækning af udgifterne til dansk undervisning, nemlig 14.100 kroner. Det støtter vi. Sådan lød det i Folketingssalen i går, hvor lovforslaget, som skal gøre det dyrere at have en au pair i Danmark, blev stemt videre til tredje behandling, og det forventes, at det bliver stemt igennem i morgen, og dermed så bliver det dyrere fra 1. juli i år at have en au pair. Og det betyder, at hvis man vil have en au pair, ja, så skal man have flere penge op af lommen, nærmere betegnet op mod 17.000 kroner, som skal dække den fulde sprogundervisning i forhold til au pair-personerne. Men burde vi, som Enhedslistens Christian Juhl her siger i det klip, jeg lige har spillet, helt afskaffe au pair-ordningen? Det er det spørgsmål, jeg stiller til mine gæster i dag, og det er også det, jeg gerne vil have dig til at forholde til som lytter. Ja, siger Jens Jursen, der er generalsekretær i den katolske hjælpeorganisation Caritas. Han mener, at den er uværdig og udnyttende. Jeg taler med ham lidt senere i udsendelsen. Jeg taler også med Liberal Alliances politiske ordfører Christina Egelund, som er glad for ordningen og mener, at den ikke skal ændres overhovedet. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvis du vil have en au pair, skal du i fremtiden have flere penge op ad lommen. Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti, som har fremsat et lovforslag om fuld brugerbetaling for danskundervisning til au pairs. Som det er i dag, betaler værtsfamilierne 5.000 kroner i bidrag til au pair-personernes danskundervisning, og staten betaler resten af kurset, som i alt koster 11.000 kroner. Lovforslaget bakkes op i De Radikale, Socialdemokratiet og SF, og dermed er der ganske opsigtsvækkende et flertal uden om regeringen. Flere organisationer er skeptiske over for lovforslaget, blandt andet FOA, der mener, at man i stedet burde hæve lommepengene til au pairs, der i dag lyder på 4.250 kroner. Vi taler med FOA senere i programmet. Men burde vi bare afskaffe au pair-ordningen? Skriv ind på 42 600 247. Leise Sjøholm Bæk, velkommen til dig. Jo, tak. Du er designteknolog, og så har du og din kæreste haft au pairs i flere år. Hvor mange år er det præcis, I har haft au pairs? Vi har kun haft au pair i et år, faktisk. Hun har kom i marts sidste år. Og okay. Det er vores første au pair. Og hvorfor har I valgt at få en au pair? Vores familie har nogle særlige udfordringer i og med, at vi har søvdetvillinger, hvor den ældste han har et handicap, og min kæreste han er selvstændig og rejser meget, arbejder generelt meget. Så vi kunne simpelthen ikke rigtig få det til at hænge sammen, og havde rigtig meget brug for et ekstra sæt hænder i vores familie, og havde egentlig ikke lyst til, at det skulle være for eksempel en barnepige, der skulle ringes til, og alt det her koordinering i det. Vi havde virkelig brug for at føle, at det var et familiemedlem, vi fik ind i familien, sådan, der kunne være der både til at skabe tryghed, som bare altså, hjælper os om morgenen og om eftermiddagen med børnene, så der er lidt mere ro på i familien. I vil gerne have en, der kunne flytte ind, altså med andre ord, simpelthen. Ja, lige præcis. Mm. Det var. Ja. Hvilke opgaver har hun lavet? Nu nævner du jeres børn og sådan nogle ting. Hvad laver jeres au pair ellers? Altså, det er meget på børnene i vores familie. Så har vi så inddelt fx nogle maddage, hvor hun har nogle faste dage, og vi har nogle faste dage. Og så hjælpes vi ad. Hun står for meget rengøring og tøjvask, men altså, vi hjælpes jo om det hele, men hun laver faktisk lidt af det hele, lidt af det samme, som jeg selv gør. Okay. Lejse Sjøholmbæk, i dag i programmet, så stiller jeg det spørgsmål til lytterne, som jeg også stiller til politikerne, og som jeg også gerne vil stille til dig nu, og det er, om au pair-ordningen, den skal afskaffes. Og spørgsmålet går egentlig på, at der er nogle partier i Danmark, som mener, at det er en billig, slavelignende arbejdskraft. Sikkert også noget, du er blevet mødt med. Altså, hvad mener du om den holdning? Altså, jeg mener, det er en helt forskruet holdning at have til det. Jeg har bare nogle helt andre briller på, når jeg kigger på, hvad au pair-ordningen gør for de filippinske piger. Altså, hvis alle kan blive enige om, at det er rigtig dejligt for mig som mor og familie at have et ekstra sæt hænder i hverdagen. Men hvis man kigger på det fra den anden side af, Filippinerne er et uland i dyb fattigdom. Halvdelen af befolkningen lever i dyb fattigdom. Der er over 100 millioner indbyggere i Filippinerne, og de har ingen chance for at få et job i det hele taget, og hvis de får et job, så kan de måske tjene maks 1.000 kroner om måneden, og de skal forsørge forældre, de skal forsørge små søskende, der er skolegang, skal de betale for. De har ingen chance for overhovedet at få et ordentligt liv til at fungere. Så jeg ser det jo på en måde som en hjælp til et meget, meget fattigt land. Så det er ligesom en anden vinkel på det. Så jeg kan ikke rigtig se, hvordan det nogensinde skulle blive et slavelignende forhold, at de... Jeg arbejder 5 timer om dagen i en dansk familie, og altså hjemme hos os hygger vi os rigtig meget. Det er lidt ligesom at have en teenage-datter boende i familien. En teenage-datter, men som trods alt altså, har som arbejde og hjælp til med nogle konkrete opgaver. Ja, jeg kan ikke se, at der skal være noget galt i, at hun har et arbejde 5 timer om dagen. Det er ikke slavelignende for mig, vil jeg sige. Når de her au pair-piger eller kvinder, de bliver spurgt om, hvorfor de er her, så svarer de fleste jo, at de først og fremmest er her for pengene. De her omkring 4.000 kroner, de får i lommepenge om måneden, og så dernæst for kulturudvekslingen. Og det var jo egentlig kulturudvekslingen, der var den oprindelige intention med at få au pair-kvinder til Danmark eller au pair-personer. Hvad tænker du om, at det så er pengene, der er den største motivation for dem? Jeg tænker, det er meget normalt også for alle andre os selv, at det den største motivation for de fleste danskere, tænker jeg også, er pengene. Selvfølgelig så vil man rigtig gerne beskæftige sig med noget, man interesserer sig for, og det er det der drømmescenariet for alle, men altså motivationen er jo pengene, og det er det også for de her piger, og det kan jeg ikke se noget farligt i som sådan. Især ikke, når de får alligevel så mange flere penge, end de nogensinde vil have en chance for at tjene derhjemme. Og dermed kan de hjælpe deres familie med at få tag over hovedet. De kan hjælpe deres små søskende med f.eks. medicin, skolegang. Altså, det går virkelig til et rigtig, rigtig godt formål. Man kan sige, hvis man nu skulle lave en dansk version af det, du egentlig taler om, au pairen laver hos jer, og det I efterspørger i jeres familie, så var det jo det, man kunne kalde en husassistent. Og ifølge Danmarks Radio, Uden for Borgen, programmet Langt for Borgen hedder det, som du også har været med i, Lejse Sjøholm-Bæk, der vil en husassistent koste ca. 18.000 kroner i løn om måneden, hvor en au pair kun får 4.000 kroner. Altså, synes du, det er rimeligt, at en au pair kun bliver betalt 4.000 kroner for noget arbejde i Danmark, som hvis det var en dansker, I skulle betale 18.000 kroner for? Altså, jeg synes jo lidt, det er at sammenligne æbler og pærer, at man sammenligner au pairen så meget med det danske arbejdsmarked. Men når det så er sagt, så forer jeg også selv noget andet at regne ud, at hvis man også indregner kost og logi og forsikringer og nogle ting, som au pairen også får, så... Hvis man skulle fuldstændig ligestille det med en dansk serviceassistent, så skulle lønnen forhøjes med 1.200 kroner. Det vil sige, at en au pair ville komme op på 5.350 kroner, og så ville det være fuldstændig lige. Men den danske ville så modsat til, den au pair-pigen skulle betale husleje selv og alle de her ting. Så når man regner det ud på den måde, så er det jo ret fair, ja. Det synes jeg egentlig. Nu har vi jo taget den her ordning op til debat i programmet i dag, fordi der er et konkret lovforslag på vej gennem Folketinget udenom regeringen, hvor det bliver dyrere at få en au pair i fremtiden. Au pairens dansk undervisning skal nemlig fuldt ud betales af værtsfamilierne fremover. Vil I også have fået en au pair, eller vil I have en au pair, hvis det var, at det var væsentligt dyrere end det er nu? Det kommer selvfølgelig an på beløbet. Altså, det er jo helt klart, hvor mange penge man overhovedet har til. Men altså, det har en stor prioritet for os i vores familie. Altså, det er virkelig life-saving for os at have vores au pair. Så kan det jo godt være, at der er nogen, der gør det lidt mere, fordi det... Jeg ved ikke, der er mange årsager til, at man vælger at have en au pair. Det kommer ind på beløbet, vil jeg sige, om man så overhovedet har råd til det. Og jeg synes, det ville være super ærgerligt, hvis det var så højt et beløb, at man ikke havde råd til det, fordi så ville det fratage de her piger muligheden for at skabe sig en fremtid hjemme i Filippinerne. Jeg ved, at der er mange af de piger, som der rigtig gerne vil, blandt andet til Europa, fordi vi ved, at her er der som regel alligevel beskyttede former for altså, rettigheder og så videre i forhold til, at der er andre af dem, der ikke kan komme til Europa af forskellige årsager, ender i Japan og Saudi-Arabien og hvor det nu er henne. Altså, der har de slet ikke de samme forhold, og så vil jeg det hellere hjælpe dem her, her i Danmark. Leisa Sjøholmbæk, hvor meget betyder kulturudvekslingen for dig? Du taler meget om jeres børn og den hjælp, den praktiske hjælp, som au pairen kommer med til jeres familie. Jeg synes, det betyder enormt meget. Bare det at vise vores børn, at vi kan invitere en fra en helt anden kultur inden for vores dør, faktisk at bo i vores hjem, det synes jeg viser et enormt frisind også, at man rent faktisk kan leve på daglig basis med et menneske, der kommer fra en fuldstændig forskellig baggrund og om fra den anden side af jorden. Og jeg synes, man kan slet ikke undgå at have kulturudveksling. Det er jo ikke noget, man sætter sig ned omkring bordet, nu skal vi kulturudveksle. Det er jo noget, der kommer helt naturligt i dagligdagen, når du snakker om løst og fast, ligesom du gør med din partner og med dine venner. Så hører du historier fra hendes tidligere liv i Filippinerne og hendes veninder. Og altså, det kan man slet ikke undgå, jeg synes, det er en stor del af det, helt sikkert. Tak fordi, at du vil være med i programmet, Leisa Sjøholmbæk. Det var så lidt. Leisa Sjøholmbæk, som altså er designteknolog og som har en au pair. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, jeg må nok hellere skynde mig og begynde at sige au pair, i stedet for au pair. Der er i hvert fald mange af jer lytter, der reagerer på min udtale. Det beklager jeg. Jeg lover at rette efter bedste evne herfra og fremad. Og det bliver også meget relevant for det, jeg vil fortælle om nu, fordi i august 2016, der gennemførte vi her på Radio 24/7 en stikprøve blandt 116 au pairs i Danmark. Og den viste blandt andet, at 43% af dem arbejdede mere end de tilladte 30 timer om ugen, oftest fordi de var bange for at blive fyret og miste deres opholdstilladelse i Danmark, hvis nu de skulle nægte at arbejde over. 13% fortalte, at de var utilfredse eller meget utilfredse med de forhold, de var indlogeret under hos værtsfamilien. En boede med haveredskaberne i kælderen, en anden havde skimmelsvamp på væggene, og flere manglede varme på værelset om vinteren. Og hver femte svarede, at de kom til Danmark, for at komme til Danmark som au pairs, der havde de betalt summer svarende til flere måneders indtægt til de rekrutteringsbyråer i hjemlandet, som skaffede dem turen til Danmark. Og flere af de au pairs, der deltog i stikprøven, sagde ja til efterfølgende at give interviews om de oplevelser, de havde haft. En af dem var en anonym thailandsk au pair, som arbejdede 15 timer i døgnet for sin værtsfamilie. Hun var en af dem, der faktisk ikke kom for at tjene penge som hushjælp, men for at være på kulturel udveksling, siger hun, og være en del af en dansk familie. Her fortæller hun om starten på sin dag. So my first job when I wake up in the morning is I need to go down to the basement, pick up the cat poo-poo. Because that is like the time when the cat make a poo-poo, right? So my whole family told me that you need to pick it up and clean after the cat at this time. Ja, altså 6.30, der skal hun tømme kattebakken i kælderen, så ser resten af dagen sådan her ud. Hun serverer morgenmad og sender mor og barn afsted. Så går hun tur med familiens hund, så stryger hun stort set alt deres tøj, så serverer hun morgenmad for faren, så støvsuger hun hele huset og vasker gulvet, det er noget hun gør hver dag. Så går hun ned for at handle ind, der er langt, og så skal hun hjem med indkøbsvarerne og lave aftensmad, og så skal hun lægge børnene i seng. Klokken 22 er hun færdig, og alligevel så klager de hver dag, siger hun. Every day I hear the complaint, if not about the cat making a mess or I'm not doing good job about cleaning. Ja, hun fortæller altså, at hun havde regnet med, at hun skulle passe børn, men værtsmoren vil helst ikke have, at hun rører ret meget ved hendes børn. She don't want me to touch her kids so much. She never let me be so alone with her kid except when I need to put her to bed, and this is really challenge, seriously, because two and a half years old, if you not really let her to be with me at all. She will not get used to me. Ja, det hun fortæller her, det er, at hun må kun røre og være alene med barnet, når hun skal putte barnet. Og så vender barnet sig jo ikke til hende, og så bliver det svært for hende at putte barnet. Hun endte hos en ny værtsfamilie, som det lykkedes hende at finde. I forbindelse med vores arbejde her på Radio 24/7 med den her stikprøve, så fandt vi ud af, at der også var en stigning i antallet af au pairer, der fortalte, at de var blevet udsat for sexchikane. En af dem var en nepalesisk au pair på 22 år, der blev groft sexchikaneret af sin værtsfar. Det startede allerede, da han hentede hende i lufthavnen, fortæller hun. We just talked up and when we are talking and he's touching my hand and say, don't worry, baby. Ja, altså han lægger en hånd på hendes lår og siger, du skal ikke bekymre dig, baby. Herefter drikker han hende fuld på vej hjem i bilen, og næste dag fortsætter han med at befamle hende hver gang hans kone ikke er i rummet. He tried to touch me and hug me and kiss me, and I say, why you do this? And he said, this is the culture, and we in the Danish people do. He always said the Danish people do like this, and this is the culture. Ja, det er den danske kultur. Sådan gør vi altid, og når han kommer hjem fra kontoret, så sender han alle mulige beskeder, og hun svarer ikke, og næste morgen så vil han vide, hvorfor hun ikke har svaret. Når så hun ligger på sit værelse om aftenen, skriver han, om han må komme ned på værelset. En aften får han hende overtalt til at tage med ud i bilen og hen på et kontor. It looked like an office room, and it's a very dark, it's a very dim light there, and he said that, hey, you come, I have to say something, and I say, why this place, it's so... This is not the right place to talk. And he said, no, you can just relax. I just, we have to talk something. And that time he just tell me something, physical words and some physical. He want me to sit in his legs and near. And he said, do you want to drink something? And I said, no, I don't want to drink. And he said, no, you have to drink some wine, something like that. And I said, what is the things that you want to talk? I think you are want to talk about the work. And he said, no, just relax. Why you are worried so much? He just want to talk about the physical things that time. And what did I, he say exactly? He don't say exactly. He just talk about the sex. Ja, det ligner et kontor, fortæller hun her. Der er meget dunkelt, jeg vil ikke snakke der, men han siger, at alt er okay, og så prøver han at få mig til at sidde hos ham, og han siger mange seksuelle ting til hende, fortæller hun her. Han tilbyder mig alkohol og lægger op til sex, fortæller hun her blandt andet. Hun undgår heldigvis at have sex med sin værtsfar. Han siger, at han ikke kommer til at tvinge hende til at have sex, fordi det er ulovligt, men at han håber, at hun vil beslutte sig for at indvilge i det frivilligt. Først så tør hun ikke tale med nogen om det, fordi hendes familie har betalt 35.000 danske kroner for at få hende til Danmark, og hun vil ikke skuffe dem. Hendes opholdstilladelse i Danmark er desuden bundet op på hendes værtsfamilie, så hvis hun forlader dem, ja, så bliver hun smidt helt ud af Danmark. Til sidst får hun kontakt med nogle andre au pairs, og de hjælper hende i kontakt med en ny værtsfamilie, og herefter flygter hun faktisk fra værtsfamilien og får en ny værtsfamilie i Danmark, som hun bliver meget glad for. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Med på en telefon har jeg nu dig, Jan Sjursen. Velkommen til. Tak for det. Du er generalsekretær i den katolske hjælpeorganisation Caritas. Er det rigtigt udtalt? Ja, Caritas. Caritas. Ja, sorry, der er også en lytter, der har rettet min udtale af det på sms'en. Men I driver sammen med FOA og Kirkenes Integrationstjeneste et au pair network, hvor I organiserer informationsmøder og hjælper au pairs i Danmark, hvis de nu løber ind i problemer. Mm. Så I er jo på en måde det eneste netværk i Danmark, der har direkte kontakt med de kvinder og mænd, som arbejder som au pairs i Danmark. Og I mener jo, at den her ordning, den skal helt afskaffes. Hvorfor? Ja, det mener Caritas Danmark og ikke au pair network. Vi har lidt forskellige holdninger til det, de tre organisationer i det, men Caritas Danmark selv mener, at au pair-ordningen bør afvikles, og det er fordi, den har simpelthen udviklet sig til at blive en måde, hvorpå danske familier kan få billig hushjælp på mere end den udvekslingsordning, kulturel art, som der var tanken fra starten af. Så det er den helt overordnede principielle grund til, at vi mener, at ordningen bør afvikles. Mm. Nu lyttede du lige med, kunne jeg se, på de få klip, som jeg spillede fra det store undersøgende projekt, vi lavede for et par år siden. Når du hører om kvinder, som er blevet seksuelt forulimpet, eller der er blevet gjort seksuelle tilnærmelser til på den her måde, og bliver holdt som en form for husslave, altså hvad tænker du så? Ja, så tænker jeg, at det er godt, der er et au pair network, som også kan være med til at hjælpe kvinder eller au pairer i den her sammenhæng, for det er det, vi blandt andet gør også, vi støtter dem i forhold til retssager for eksempel. Og det er da klart, at det er det ry, måske også au pair-ordningen nogle gange har fået i den offentlige debat, fordi det er uhyrelige eksempler, der er blevet fremdraget. Men jeg synes alligevel, det er vigtigt at holde fast i, at uanset at vi vil afvikle ordningen, så er der altså rent faktisk mange au pair og deres værtsfamilier, som kommer rigtig godt ud af det med hinanden og har gavn og glæde af det som sådan. Så det er ikke den rene elendighed som sådan. Men vi synes ikke, desto mindre, at det er vigtigt at få gjort op med ordningen, fordi det ikke bør være sådan, at man kan købe sig til billig hushjælp, som det reelt er, på de au pair-lignende vilkår, som vi kender i dag. Det er ikke, fordi vi er imod hushjælp som sådan, men hvis danskerne skal have mulighed for at få det, så synes vi, det skal foregå på almindelige arbejdsmarkedslignende vilkår, også når det gælder udenlandsk hushjælp. Mm. Jens Jørgensen, det lovforslag, som er på vej igennem Folketinget, det bliver stemt igennem i morgen. Det betyder jo, at det bliver dyrere at have en au pair. Og der er jo mange argumenter, forskellige argumenter, fordi det er mange forskellige partier, der er med til at stemme det igennem Folketinget. Men hvad tænker du om, at det bliver dyrere at have en au pair? Er det med til at løse nogle af de problemer, du ser ved au pair-ordningen? Nej, det tænker jeg ikke. Altså, det kan betyde reelt, at vi vil opleve en fortsat fald af antallet af au pair, der kommer til Danmark, for det har været faldende i de senere år, blandt andet fordi, at forholdene trods alt er blevet forbedret, blandt andet takket være au pair network, Caritas, FOA og Kirkernes Integrationstjeneste, der står sammen om det, og så også gode politiske kræfter på Christiansborg. Men jeg synes jo, at i virkeligheden, lovændringen er meget godt at illustrere, hvad det her drejer sig om, fordi det er for så vidt mere udlændingelovgivning, end det er noget som helst andet, som jeg ser det. Det er et forsøg på at få en større betaling frem for udlændinge, der kommer til Danmark og altså har brug for sprogundervisning i den her sammenhæng her mere end noget andet. Så det handler for mig at se først og fremmest som en form for udlændingestramning, som altså så i den her sammenhæng rammer au pair og deres værtsfamilier. Jens Jørgensen, om ikke så lang tid, så har vi Christina Egelund med i programmet, som gerne vil forsvare au pair-ordningen og synes, at den er rigtig god, fordi at der er nogle familier, som er virkelig glade for, at ligesom hende Leise, jeg talte med lige lidt tidligere i programmet, altså de er rigtig glade for, at der kommer en au pair-person, som kan flytte ind og være en del af familien, andet end bare for eksempel en rengøringshjælp eller en barnepige, der kommer en gang imellem. Og så er der altså en au pair på den anden side, der kommer til Danmark og kan sende nogle penge hjem, og som også får set noget af Europa på den måde. Altså, har Christina Egelund ikke en pointe i, at hvis alle parter synes, at det er godt og fungerer fint, at så er det okay at have sådan en ordning? Det er da et synspunkt, kan man sige, men hvis man skulle trække det fulde konsekvens af det, så kunne man jo sige, at så er alle, der havde lyst til at komme til Danmark og arbejde og kunne finde en familie, der gør det for, eller så kunne de jo gøre det på de vilkår, de nu engang kunne blive enige om. Og det er jo ikke den måde, som vi regulerer arbejdsforhold i Danmark. Og derfor så tænker jeg, at det er fint nok, at man kan købe sig til hushjælp som sådan. Vi har også hjemmeserviceordninger og så videre, men så lad det ske på de normale vilkår, der er gældende som sådan. For ellers så kunne man jo sige, så kunne alle, der kunne entrere med en hvilken som helst person i forhold til hushjælp eller andet arbejde, kunne jo så bare gøre det. Og det er jo ikke den måde, som vi normalt ser på de ting her i Danmark. Mm. Men er de ikke glade for deres arbejde, de her au pairer, som I har kontakt til? Det er rigtig mange af dem, og det sagde jeg også tidligere. Det er ikke den rene ulyksalighed. Der er rigtig mange, der er glade dels for at arbejde, og måske ikke mindst det, at vilkårene trods alt i Danmark er bedre end så mange andre lande, og der dermed også er mulighed for, at de kan sende penge hjem til især Filippinerne, hvor de fleste kommer fra. Så det er klart, at det er ikke au pairen, der står og klapper i deres hænder, når Caritas siger, at den ordning bør afskaffes som sådan. Fordi det kan jo betyde, at de rent faktisk ikke får den mulighed, de så har gennem ordningen i dag for at komme til Danmark, men der synes vi, at man bliver nødt til at se overordnet på, hvad er det for nogle vilkår, vi vil byde i det her tilfælde udlændinge, når de kommer til Danmark og skal arbejde, og synes vi ikke, at der er nogen grund til, at danskere skal kunne få ekstra billig hushjælp på den her au pair-ordning, som i sit oprindelse drejede sig om kulturudveksling først og fremmest. Mm. Den kvinde, den familiemor, som vi havde med lige for et kort øjeblik siden, hun har jo to sønner og ser jo den her au pair-ordning også som en måde, hvorpå at hun kan give en filippinsk kvinde, som kommer fra et fattigt land, en mulighed for at komme til Danmark og få, hvad der i forhold til at have et arbejde på Filippinerne, er en rigtig fin løn. Altså, hvad tænker du om den retfærdiggørelse af ordningen? Jamen, jeg kan godt forstå argumentet, og det kan man da også umiddelbart sådan, eller isoleret set have en vis sympati for, men det vil jo svare til, at så vi alle, der på en eller anden måde vil drive udviklingsbistand selv, han har sagt, kunne gøre noget tilsvarende. Altså, så kunne jeg invitere nogen til at komme også og bo hos os og arbejde på de vilkår, jeg nu kunne honorere, han har sagt. Og på den måde kan man sige, at den fulde konsekvens af det synspunkt er jo, at alle jo sådan set bare kan gøre, hvad de vil i forhold til det at hjælpe på den her måde mennesker. Og der synes jeg, både aflønningen med lommepenge i forhold til au pairs, men også de arbejdstidskrav, der er, opholdstilladelsen, som kun er på 2 år knyttet til værtsfamilien i virkeligheden, gør, at det er ikke nogen rimelige vilkår at byde mennesker, der kommer til Danmark og arbejder under, uanset at de gerne vil, fordi det altså er så meget desto bedre end det, de oplever derhjemme, eller kan opleve andre steder i Europa. Så det vil sige, at det, jeg forstår argumentet, men konsekvensen af det vil være, at man jo alle sammen kunne drive den form for, skal vi kalde det, udviklingsbistand, som jeg da et eller andet sted godt kan forstå og også kan se det sympatiske i, men konsekvensen af det er ikke at ønske. Du skal have tak, fordi du var med, Jens Jursen. Selv tak. Generalsekretær i den katolske hjælpeorganisation Caritas. Over på sms'en, der skriver Morten Kær, kære 24/7, vi har haft au pairs de seneste 4 år. Fantastisk løsning for min familie, ikke mindst vores au pairs, der har været en stor del af familien. Samtidig ved jeg også, at det har stor betydning for deres familie i hjemlandet i form af økonomi. Vores au pair deltager på lige fod med hele familien og får stor indsigt i, hvordan vi som familie lever og de værdier, vi har. Vi får samtidig også stor indsigt i deres værdier. Vores au pair sørger for, at vi holder sammen som familie og kan passe den og vores firma med 50 ansatte. Du kan også skrive ind, hvad du mener, skal au pair-ordningen afskaffes. Send en sms til nummeret 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvis du vil have en au pair, skal du i fremtiden have flere penge op ad lommen. Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti, som har fremsat et lovforslag om fuld brugerbetaling for danskundervisningen til au pairs. Som det er i dag, betaler værtsfamilierne 5.000 kroner i bidrag til au pair-personernes danskundervisning, og staten betaler resten af kurset, som i alt koster 11.000 kroner. Lovforslaget bakkes op i De Radikale, Socialdemokratiet og SF, og dermed er der ganske opsigtsvækkende et flertal uden om regeringen. Flere organisationer er skeptiske over for lovforslaget, blandt andet FOA, der mener, at man i stedet burde hæve lommepengene til au pairs, der i dag lyder på 4.250 kroner. Vi taler med FOA senere i programmet. Men burde vi bare afskaffe au pair-ordningen? Skriv ind på 42 600 247. Ja, der er altså et flertal af partierne på Christiansborg, som i morgen kommer til at stemme for, at au pair-ordningen her i Danmark bliver ændret. Men regeringen er altså ikke en del af det flertal. Christina Egelund, politisk ordfører hos Liberal Alliance. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du vil jo meget gerne bevare au pair-ordningen, som den er. Hvorfor vil du egentlig det? Jeg synes grundlæggende, at det er en god ordning. Altså, helt banalt så handler det om, at der er et ungt menneske, det er typisk en pige, i et andet land, og det kan vi lige så godt være ærligt, det er typisk også et fattigere land end Danmark. De fleste au pairs, vi har i Danmark, kommer fra Filippinerne, som bliver enige med en dansk familie om, at for et beløb, som så vidt jeg ved i dag er 4.350 kroner, udbetalt i lommepenge om måneden, koster logi, gerne vil komme og bo hos dem og hjælpe dem med deres huslige pligter og passe på deres børn i en periode. Det bliver de to parter enige om, og jeg kan simpelthen ikke finde på gode argumenter for, hvorfor at vi skulle stille os i vejen for det. Fordi det er noget, begge parter er enige om. Familien får en hjælpende hånd i nogle år, hvor deres børn er små, eller hvor de har behov for det. Og den pågældende pige, for det er det jo typisk, eller ung kvinde, får mulighed for at komme til Europa. Altså, for de fleste af dem på en baggrund, som gør, at det er den mulighed, de har. Men Christina Egelund, til den anden side af verden. Christina Egelund, hvis det er noget, som alle er glade for, hvorfor skulle jeg så blande mig i det? Christina Egelund, når du trækker det frem, at de kommer, de her au pair-personer, eller kvinder, eller piger, eller hvad vi nu skal kalde dem, de kommer fra et fattigt land. Er det så noget, du bruger til ligesom at retfærdiggøre, at de kun får de her 4.200 kroner i lommepenge om måneden, hvorimod det vil koste 18.000 kroner i løn til en husassistent for at udføre det samme arbejde? Men der er bare en meget stor forskel på, hvis man skal hyre en husassistent eller et hjemmeservicefirma eller noget andet til hjemmet. Altså for det første, det er jo de færreste private firmaer, man hører til den slags, som så flytter ind hjemme i boligen. Altså det er jo en helt, helt særlig ordning, hvor man kommer, bor hjemme hos familien, får selvfølgelig sit eget separate værelse, deltager i måltiderne, deltager i det hele tiden i familiens liv. Det kan man ikke, efter mine begreber, sidestille med et almindeligt arbejdstager-arbejdsgiver-forhold. For jeg kender meget få firmaer, som sælger services, hvor man så også flytter ind hos kunden. Mm. Så derfor, altså på trods af, at en au pair så laver det samme arbejde, som en husassistent vil gøre, så fordi au pairen bor hos værtsfamilien, så er det rimeligt, at hun får, hvad der svarer til en fjerdedel i løn. Men det er jo bare et helt andet forhold, som jeg synes er vanskeligt at sammenligne med noget som helst andet. Altså, hvorfor? Det er jo det samme arbejde, de udfører. Nej, altså man arbejder 5 timer om dagen, max. Man må ikke arbejde mere end det, og det får man så lommepenge for, og så bor man hos familien og en del af familien. Det synes jeg simpelthen ikke, at man på nogen logisk måde kan sidestille med et almindeligt arbejdstager, lønmodtager forhold. Øvrigt er det også noget, som er en tidsbegrænset periode, hvor man kommer til Danmark. Og så ved jeg godt, at så griner folk sådan lidt af latterliggør lidt det der med, at det er kulturudveksling. Og det tror jeg, det er, fordi mange forbinder kulturudveksling med det sådan noget, så går man rundt på Nationalmuseet eller sådan noget, og det tror jeg da ikke, de gør hele tiden. Jeg kan ikke forestille mig noget mere, altså noget dybere kulturel udveksling, end at flytte ind hos en familie i et andet land. Altså det er jo vigtigt på den måde, man kommer tæt på et andet lands kultur, hvor altså bor tæt på en familie, så det deres glæder og sover, følger deres hverdag, se altså, hvordan lever en familie i så forkældende land. Lige præcis det her med, at det er kulturudveksling at have en au pair-ordning, den holder altså vand, mener du? Ja, det mener jeg, det gør. Okay, men altså, når nu 4 ud af 5 au pairs i Danmark, de kommer fra Filippinerne, så kan jeg bare ikke lade være med at spørge, hvor meget kulturel udveksling der er brug for mellem Danmark og Filippinerne, for det er godt nok meget kulturel udveksling lige mellem vores 2 små lande. Ja, hvad er problemet i det? Jeg påpeger bare, at det er meget. Altså, det er jo, de kommer, 80% af dem kommer fra, fra Filippinerne. Nå, men jeg tror, at de gør det af forskellige årsager. Jeg tror, at mange af dem selvfølgelig også kommer for løn, altså kommer for de penge. Jeg ved også, mange af dem sender penge hjem til Filippinerne. Jeg mødte en filippinsk au pair hos en familie i Danmark på et tidspunkt, som fortalte, at mens hun er her, hvor hun var super glad for at være, rigtig glad for sin familie, eller for sin værtsfamilie. Og mens hun er her, sparer hun penge op, som så gør, at når hun på et tidspunkt vender hjem, så må hun være i stand til at starte sin egen forretning, tror jeg, hun havde en drøm om. Så det kan godt, altså jeg kan godt se, at set med danske briller, hvis man så laver sådan en klassisk sammenligning over til, hvad vil det koste familien, hvis man skulle hyre en husassistent i mere klassisk forstand, altså er der nogle helt andre beløb, vi taler om. Men altså igen, at en familie og en pige fra den anden side af jordkloden på den måde finder hinanden under forhold, som begge parter kan leve med, det kan jeg simpelthen ikke se noget problem i. Det, jeg så synes er rigtig kedeligt, det er, at vi jo så i Folketinget er blevet omringet af et flertal udenom regeringen, som vil gøre ordningen dyrere. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi man beskylder også sådan i debatten hundligt det her for at være sådan, altså sådan lidt en rigmandsordning, sådan en Fritz og Paul-model, som det kun er de rigeste oppe i whiskybæltet, der har råd til. Hvis man synes, at det er et problem, så gør man det da kun værre ved at gøre ordningen dyre. Jeg vil lige spille et klip for dig med Christian Juhl, der er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, og han er selvfølgelig fortaler for ændringen, som vi hørte lidt tidligere i programmet. Vi skal bare lige høre, hvorfor han mener, der er behov for ændringer her. Vi er egentlig modstandere af den ordning, der er nu, fordi vi mener ikke, det er en kulturel udvekslingsorden. Vi mener, at den ordning, vi har i øjeblikket, er en mulighed for, at mennesker i Danmark kan få en meget billig arbejdskraft til at passe deres børn og deres hus. Og da der ikke er flertal for, at afskaften, og heller ikke er flertal for, at vi siger, at de skal have almindelige danske lønner og arbejdsvilkår, ja, så må vi prøve at lappe på det så godt vi kan. Og derfor støtter vi, at udgifterne til dansk undervisning bliver sat op til det, der reelt koster. Ja, sådan siger altså Christian Juhl fra Enhedslisten. Christina Egelund, politisk ordfører for Liberal Alliance, du er stadig med på en forbindelse her. Vi har fået en sms fra Ulrik, han skriver 5 timer om dagen, det er 150 timer om måneden for 4.000 kroner. Det er en moderne form for slavehandel, kort og godt. Det er bare ikke i orden. Der er en anden, der skriver, hvad nu hvis det var en polsk håndværker, som jeg er ansat på samme vilkår, vil det så være okay? Altså hvis han bor hos familien og alene arbejder 5 timer om dagen, må jeg så gøre dette for 4.500 kroner om måneden? Egentlig to spændende kommentarer, som jeg synes, du skal lov at svare på, Christine Englund. Mm. Jamen til den første, altså den der timetalsudregning, men lompengen er jo ikke hele lønnen, fordi man bor der gratis, man får også kost, altså man får også, hvad hedder det, kost gratis. Så den sammenligning synes jeg ikke holder. I forhold til det der med spørgsmålet, jamen hvad så, hvis en polsk murer flytter ind hos mig, og man så kunne blive enige om det, kunne det så ikke bare være fint nok? Forskellen er jo bare, at det arbejdsområde er jo overenskomstreguleret, og i Danmark så arbejder man under overenskomstforhold i alt. Det her er jo en helt særlig ordning, som gælder en helt speciel situation for nogle familier, men med en helt speciel funktion for de her piger, som hjælper. Ja, men den er jo ikke mere speciel, end der er lagt 5 timers arbejde ind om dagen, kan man sige. Mm-hmm. Og det er jo der, hvor man så sætter en begrænsning for, hvor meget skal de stå til rådighed, hvor tit, altså hvor meget skal de bruge deres tid på at passe børn, hvor meget skal de bruge deres tid på at handle ind, eller hjælpe med huslige pligter, eller hvad det nu er. Så at tale om slavelignende forhold for en ordning, som de fleste af de piger, som benytter sig af, er glade for, det ved jeg ikke, det synes jeg bare er sådan lidt voldsom retorik. I forhold til det der med, at man nu gør, altså det som Christian Juhl var inde på, at man nu gør brugerbetalingen for danskundervisningen fuld, det er jo bare, jeg synes, det er en helt vildt urimelig diskriminering, man foretager her, fordi det, man reelt siger, det er, at de udlændinge, som er her under au pair-ordningen, de skal nu betale meget mere for danskundervisningen end alle andre udlændinge, som er i Danmark. Det er sådan, i forvejen betaler man mere for en au pairs dansk undervisning, at man betaler for alle andre udlændinge, og nu skal man så til at betale endnu mere. Det er bare en diskrimination, som jeg synes er mærkeligt, at specielt Enhedslisten kan stå på mål for. Det, der jo i virkeligheden bare ligger bag det, det siger Christian Juhl og sådan set også, det er, at han vil helst have ordningen afskaffet, fordi han ikke kan lide det, og hvis han så ikke kan slippe afsted med det, så må man bare genere de her familier mest muligt. Ja, men Christina Egelund, der vil dem fra Dansk Folkeparti, jo, som også er stor fortaler for den her ændring, sige, at de personer, de familier, der har au pairs i dag, de i forvejen har en sund økonomi, siden de har råd til at betale de her over 4.000 kroner i lommepenge om måneden. Så hvis man har en sund økonomi i forvejen, så kan de vel også godt betale for et dansk kursus. Men så bliver det jo bare endnu mere en whiskybælteordning, end nogen påstår, det er i forvejen. Det ved jeg, altså, jeg har mødt mange familier, som har au pairs, som er fuldstændig almindelige familier, som bare prioriterer, at de gerne vil have en au pair i en periode, fordi det så giver dem noget luft, det giver dem noget tid til hinanden i familien. Jeg har simpelthen svært ved at se. Altså, det handler, for mig at se, det kan jeg jo ikke vide, men for mig at se, så handler modstand mod det mest af alt om et eller andet sådan, altså sådan misundelsesdagsorden. Og jeg synes, det er mærkeligt, at man med det forslag, som nu er blevet vedtaget af Folketinget, så vil gøre ordningen endnu dyrere, det vil sige, så er det endnu færre, som har den mulighed. Altså, hvorfor ikke gøre den anden vej? Altså, det er jo sådan set ret godt, hvis flere, også helt almindelige familier med fuldstændig almindelige lønindkomster, har mulighed for at benytte sig af den. Tusind tak, fordi du vil være med, Christina Egelund. Selv tak. Politisk ordfører hos Liberal Alliance. Og mens Christina Egelund og jeg har talt sammen, der har du skrevet en sms ind. Anne Dam, nu er du med på telefon nu. Velkommen til. Mange tak skal du have. Du skriver jo ind og fortæller, at du har haft nogle meget positive oplevelser med au pairs. Hvordan har dine oplevelser været? Jamen, vi har haft tre forskellige au pairs fra henholdsvis Canada, USA og Sydafrika. Og det har været unge piger, som er kommet hertil for at lære dansk og for at få et sabbatår efter deres ungdomsuddannelse er afsluttet. Og det har simpelthen været så fantastisk at have dem. De er jo indgået i vores familie på lige vilkår med os, kan man sige. Og når de har været hjemme, så har de gjort huset rent. Og det er omkring 4 timer om ugen. Og så har de hentet børn fra institutioner. Mm. Og så har de hjulpet med at lave aftensmad og rydde op efter aftensmad. Og så har de jo været med på ferie og holdt weekender sammen med os. Ja. Anne, hvad tænker du om, jeg ved ikke, om du har lyttet til hele programmet, men Christian Juhl fra Enhedslisten, han mener jo, at du burde give det samme i løn til en au pair som til en husassistent derhjemme, fordi de reelt set udfører det samme arbejde. Kan du ikke godt følge, at der er noget urimeligt i, at de au pairs, I har haft, de bliver betalt en fjerdedel af, hvad en husassistent vil skulle have i løn? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg betragter lidt at have en au pair som at have en elevplads. Og jeg synes også, at når de går herhjemme, vi er jo stået op om morgenen, og så er au pair-tiden taget i skole, og så er de kommet hjem, og de har ikke haft voldsomt mange lektier for. Og man skal jo også foretage sig et eller andet. Det er også en del af det at være med i en husholdning, det er jo også at bidrage. Mm. Vores børn gør det også i dag, de bidrager også med det. De hjælper også med rengøring og oprydning og medlevning. Ja. Anne, og det har de jo i stor grad også været med til at lære af den au pair-pige, vi har haft. Ja. Anne, er I, hvis jeg må spørge, er I fra det, som Christine Elund, hun kaldte viskebilledet? Nej, det er vi ikke. Vi bor faktisk i, jeg tænker, at vi bor i udkantsdanmark, for vi er uden for HT-området. Nå, okay. Men vi bor i Faxe. Okay, jamen godt, så fik vi lige lidt nuancer på den påstand. Tak fordi, at... Nå. Jo, du må gerne, hvad siger du? Vores au pair-pige, den ene au pair-pige, vi havde, hun undersøgte faktisk, om ikke hun kunne finde en anden familie at være hos, fordi hun var ked af at bo hernede. Okay. Og hun ville gerne ind til København. Okay. Men hun havde et netværk af andre au pair-piger, hun snakkede med, og hun turde ikke at skifte familie, for hun var faktisk rigtig glad for at være her. Okay. Og der havde hun også uheldige historier fra dem. Mm. Det er dejligt at høre, at I har haft nogle positive oplevelser, Anne Dam. Tak fordi, at du lytter med, og tak fordi, du skrev ind og ville være med i programmet. Velbekomme. Anne Dam, der altså havde skrevet ind, hvad hun mener om au pair-ordningen på nummer 42 600 247, og der er kommet en masse gode sms'er, som jeg vil læse op undervejs, men allerførst vil jeg byde velkommen til min næste gæst. Det er dig, Nina Barnier. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefkonsulent i FOA. Ja. Lad os lige prøve at starte med at gennemgå det her regnestykke med, hvad en au pair i Danmark egentlig tjener i dag. Nu læser jeg bare lige op, ikke? Efter den nuværende lovgivning, så skal danske værtsfamilier betale deres au pairs et månedligt beløb på minimum 4.150 kroner for maksimum 30 timers ugentlig arbejde. Men da au pairen samtidig bor der og spiser gratis hos familien, som de er tilknyttet, så regnes det også med som en del af lønnen. Når de her beløb så lægges oven i au pairens lommepenge, så giver det en månedsløn før skat på 7.414 kroner, er man kommet frem til sådan et dejligt rundt tal. Og derudover så får au pairen betalt ferie, forsikring, sprogkursus samt rejseudgifter, tur, retur og værtsfamilien, ligesom de fleste au pairs kommer gratis med på familiens familierejser. Hvad er der galt i det regnestykke? Du havde rigtig mange dele med af det. Altså hvis man lige starter bagfra, så det med at komme gratis med på familierejser, jamen hvis man er på ferie, for eksempel, så passer man jo ikke børn. Altså sådan helt, det er jo ikke nødvendigvis et frønsegod, det kan være, det bare en del af arbejdet. Men noget af det regnestykke, som du stiller op, der er vi jo sådan set med, altså, hvad hedder det, au pair får en lommepenge, en løn, kunne man også bare kalde det, en kontantløn, de udfører et stykke arbejde, altså det er rigtigt nok, der kan godt være, at man også har en dejlig oplevelse med at bo i Danmark, men man udfører også et stykke arbejde, det har vi også kunnet høre på de værtsfamilier og sådan noget, der var igennem, at der var nogen, der havde brug for luft i hverdagen, og det var særlig attraktivt med en au pair. Så det skal selvfølgelig også aflønnes ordentligt. Vi har været ude og bede, altså det er sådan et meget pragmatisk udspil, at sige, kunne man bare få det op på en serviceassistent-elevniveau. Og det er simpelthen for, ligesom at vi begynder at snakke om, at, jamen, hvad foregår der ellers i Danmark med løn. Ja. Så det har været sådan et meget pragmatisk udspil. Jeg har det regnestykke fra jer her. Jeg kan lige læse op, og så lytterne også er helt med. En serviceassistent elev arbejder jo normalt 37 timer om ugen, så er månedsløn ikke direkte sammenligning med au pairs, men hvis man omregner den til en 30 timers arbejdsuge, så skal serviceassistent eleven efter overenskomsten have en månedsløn før skat på 8.619 kroner. Det er da en forskel, der er til at overse. Er det ikke 7.414 og 8.619? Jo, men det er jo, altså, jeg ved ikke, om den er, altså, det kommer an på, hvad du mener med at være til at overse. Nå, men vi mener, tænker, det er ikke så at det er et overskueligt beløb. Det er et meget pragmatisk udspil, som vi da egentlig ville ønske, at nogen ville bide til bolle på. Samtidig skal man også, der er også det ved, at au pairs, det er jo en lønindkomst, sådan betragter vi det i skattesystemet, så au pairs betaler sådan set også løn. Så når der nu er et udspil som det her, så kunne man også have sat au pairs op i løn i stedet, og så i stedet have fået en større skattebetaling i staten. De betaler løn af deres selvom det hedder lommepenge, så betaler de skat af deres løn som alle andre. Mm. Så på den måde bidrager de også til Danmark. Mm. Men Nina Barnier, hvad tænker du på, eller hvad tænker du om det, som Christina Egelund, hun taler meget om? Hun taler jo meget om, at man kan ikke sammenligne, du ved, fordi jeg prøvede jo også at sige, at det er jo en husassistent, der laver det samme arbejde, hvis man skulle finde noget tilsvarende ud på arbejdsmarkedet. Der siger hun, det kan man slet ikke sammenligne, fordi en au pair bor i hjemmet, er ligesom en del af familien, spiser med ved alle måltiderne, og det er en kulturel udveksling. Det er jo i hvert fald noget af det, der i dag kan man høre på værtsfamilien gør, at man synes, at det er særlig dejligt at have en au pair. Der er, der er arbejdsopgaver, som er helt sammenlignelige, men vi har bare valgt at komme med et meget pragmatisk udspil. Ja, altså den der, hvad er det, lige godt 1.000 kroner, lidt over 1.000 kroner, 1.200 kroner, som I gerne vil have sat lønnen op til. Men kan man overhovedet sidestille en au pairs arbejde med en serviceassistent i liv? Altså, hvordan er det sammenligneligt, synes I? Altså, nogle af arbejdsopgaverne er det samme, og så har vi synes, at det er sådan, normalt, siger vi i Danmark, at tingene skal foregå på rimelige vilkår, og vi har valgt at ville komme med et pragmatisk udspil. Ja. Altså, et dramatisk udspil. Nej, et pragmatisk. Nej, det ved jeg godt. Jeg siger, men et dramatisk udspil havde jo været, hvis I havde sagt, at au pair-ordningen den skulle afskaffes. Hvorfor vil vi ikke have den afskaffet? Jamen, nu står vi og snakker som om, at det her det er for eller imod en specifik ordning med en specifik overskrift. Vores udgangspunkt er, at der er nogen, der udfører et stykke arbejde, og de skal simpelthen have ordentlige vilkår. De skal have en ordentlig beskyttelse, så man skal tænke sig rigtig godt om, hvad man gør på det område, før man bare siger til eller fra. Mm. Som det er i dag, så er der trods alt... vi skal tænke på, at det er folk, der kommer fra et andet land. De kender ikke nødvendigvis, hvordan man begår sig i Danmark med au pair-ordningen i dag. Der er problemer, men der er også en vis kontrol med området. Og der er også, for eksempel, så er vi jo selv med også i au pair network, som går ud og laver opsøgende arbejde, og som også rådgiver au pairs. Mm. Så der er det med i, at man har nogle regler. Ja, der er flere af de gæster, der også har været i programmet i dag, og flere lyttere, som gør opmærksom på, at de kvinder, som jo fortrinsvis kommer fra Filippinerne, for dem der er det jo en flot løn at få 4.000 kroner om måneden eller i lommepenge. Og derfor så er det ligesom rimeligt, og de kan sende nogle penge hjem, og de kommer aldrig i nærheden af han lige så god løn hjemme på Filippinerne, hvor der en lytter, der lige har sendt ind på en sms. Hvad tænker du om det argument? Er det fair? Det er ikke, altså vores udgangspunkt er bare, prøv at høre, det er et anstændigt arbejde. Man hjælper til, man arbejder faktisk i et hjem. Det skal simpelthen også have en anstændig løn. Det har ikke så meget at gøre med, hvor man kommer fra, eller hvem der udfører arbejdet. Det skal have en ordentlig løn. Mm. Men hvis nu de au pairs, der er i Danmark, er lykkelige for den løn, de får, og de forhold, de har, hvorfor skal vi så ændre på det? Hvis du blev tilbudt mere i løn, vil du så sige nej? Nej, det... Jeg tror, det er det færreste, der vil, kan man ja, sige. Det skal vi jo simpelthen, fordi at vi skal behandle folk ordentligt. Ja. Men er det ikke mere af hensyn til de andre mennesker på arbejdsmarkedet, end til de konkrete au pairs, der er tale om? Fordi du taler jo om, at de skal have samme forhold og så videre. Vi har jo også vi har au pairs som medlemmer, og når vi taler med dem, så kunne de godt tænke sig mere i lommepenge. De kunne også godt tænke sig andre rettigheder. De kunne godt tænke sig for eksempel at være mere au pair, betyder at være på lige fod med værtsfamilien, men deres opholdstilladelse er bundet til værtsfamilien. Mm. De kunne for eksempel godt tænke sig, at de kunne få lov at skifte værtsfamilie, hvis man ikke, som nogle af de værtsfamilier her, og de fortæller om deres au pair, har en værtsfamilie, som man arbejder godt sammen med. Mm. Nina Barnier, du er chefkonsulent i FOA. Bare lige et spørgsmål her til sidst, for at vende tilbage til det, som jo er den aktuelle krog for at tale om den her au pair-ordning. I morgen der bliver et nyt lovforslag stemt igennem Folketinget, hvor det altså bliver dyrere for en au pair, den betaling for dansk kursus, som den egenbetaling, man har, den bliver væsentligt sat op. Er det en god idé? Altså, er det godt? Vi synes, at hvis man skulle tilføre penge til området, så lad dem gå til au pairs. De betaler løn, så de kunne have betalt mere i skat, hvis man også havde sat lommepengene op, så lad dem gå til au pairs. Okay, så det den rammer lidt forkert, eller hvordan? Det ville have været en bedre idé at sætte lommepengene op. Tak, fordi du ville komme hen. Selv tak. Ja, der er kommet rigtig mange sms'er, blandt andet, der er flere, der skriver ind, som har au pairs, eller har prøvet at have en au pair. Peter fra Brøndshøj skriver, vi har au pair, hun hjælper os meget i hverdagen, og det glæder os, at hun kan hjælpe i hendes hjemland, hvis ordningen forsvinder eller bliver sat til overenkomst, så må hun bare flytte hjem, og vi får så nok bare gjort lidt mindre rent, for vi vil ikke have råd til en fuldtidsansats på overenskomst i hjemmet. Jeg anerkender den principielle diskussion, men hvem vinder egentlig på et opgør med ordningen, der sådan lid lidt med operationen lykkedes, men patienten døde, skriver altså Peter. Dette er Radio 24/7. Cordua og Steno. Vi lever i en meget, meget kompliceret virkelighed. Med Jarl Cordua. Jeg synes, at dansk politik i disse år bliver mere og mere kynisk, end det nogensinde har været. Og Torben Steno. Vi er nået til sådan et stadie, hvor man siger, at nu er Dansk Folkepartis indflydelse så stort, at det er ligesom om, at vi ikke kan komme nogen vej. Jeg er faktisk bekymret. Cordua og Steno. Vi kommer fra to forskellige baggrunde. Jeg er sådan en, der har svært ved at holde min kæft. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Vi har aldrig været rigere, vi har aldrig haft det bedre, end vi har nu, og vi har måske aldrig været mere utilfredse. Vi lever i et samfund, der er rigt, hvor rigtig mange problemer er løst, og prisen for det er, at vi har afgivet noget indflydelse. Hver torsdag kl. 10. Det er fordi, det er uigennemskueligt, hvad der foregår, og det er også blevet kedeligt. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Cordua og Steno i 24/7-appen, eller der, hvor du henter din podcast. Ja, og Carsten, han skriver som en kommentar her. Det er jo heller ikke noget lige forhold, hvis den ene part gør det af nød, og den anden gør det af billig arbejdskraft. Og det er i hvert fald et fair synspunkt, Carsten, som jeg kan se, at mange andre af jer, der har skrevet ind på sms, også har. Helle, hun skriver den her besked. Kære Radio 24/7, jeg sidder og lytter med vedrørende au pair-ordningen. Jeg bliver så trist som værtsfamilie, at det bliver talt som om, vi er onde. Vi har haft to piger før. Den ene er i dag i en fuldtidsstilling i Norge som sosu. En anden ting er, at jeg mener, at det er en kæmpe tilbagegang for kvinderne, hvis man fjernede ordningen. Vi har ikke råd til at betale 18.000 kroner om måneden for hushjælp. Vi er bosat i Lyngby, men har familie i Nordjylland og min mand Bornholm, så vi har ikke meget hjælp. Hvis vi skulle have hushjælp osv., ville jeg være nødsaget til at opsige mit job, og så er vi tilbage til husmoren. Det har du da ret i, Helle. Det er for ligestillingens skyld, så synes jeg da også, du skal blive i dit job endelig. Karen, hun skriver, bortset fra, at det er grotesk, at velhavende mennesker i Filippinerne ikke betaler skat, så mener jeg, at godt 4.000 kroner om måneden samt kost og logi er en god løn, også for en ung dansk pige i huset. Jeg har været au pair i England og har siden profiteret af de engelskkundskaber, jeg fik på skole og i hjemmet. Nu hører jeg om kedelige oplysninger, der er kommet frem og bliver forarvet. Hvad fanden foregår der? Venlig hilsen, Karen. Og det er jo altså nok det undersøgende projekt, min kollega Emma Ønslager, hun lavede i 2016, hvor hun talte med 116 forskellige au pairs om deres arbejdsforhold her i Danmark. 55 minutter er slut for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Husk, du kan finde flere af vores podcast på 24/7-appen.